政治就是发出八字几个月，你要发出八字几个月，谁把我八字修你的苦毛你的大概修你的苦毛的修الله تعالى ده دي لاس ده غينا بنتل ده غي ده سنه ده دينا بنتل سنه وليتلا وسنه ده حضرت عمر سي بير غصو خفو اصحابان تول خفو وشو ابو بكر صديق سي بير رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رائع بانده وشو اغا خفو خو رائع رسول پاس سروا رسول پاس كونا صلح كور سروا بیا پہ نم بانی جگڑا وغتا سنستی دی معلوم نہیں ہوئی زخ ہوئی نہیں محمد بن محمد رسول اللہ آئیو نے رسول کے اندر کہ محمد عبد اللہ علی تھی یہ کی تلر کے تینا لئی کے تینا تو خفل اللہ سے بیالر تھی حضرت عثمان تا ایوی نہیں تو ایوی قسم نے تلر ہی کم نہیں رسول اللہ اللہ سے نہیں لر تھی بیا رسول پاکی نارا کٹک نو آگے کی فائدہ سرا ہوا تھا داغی وجه سوا داغ جنگ و نشو این ضروری دا مسلم داغی علت او وجه اصلی داو خب هدیه پاتو شوی اگه آلتا که هدیه پاتو شوی دی احرامونا نانی علال تو او بند شو واپس شو داغی وجه دادا قولا رجال مومنون که چرا نوی رجال مومنان پا مکه که اجزان ضعیفان و نساء مومنان او خد مومنانی و مکاکی لم تعلمون تاسو نپیجنی غیل رب صفت پی ایمان سرا حقی تاسو تنیمی معلومی اللہ تعالی و یہ ایمان غوره دی انتا تو اون چه تازو پیمال که غیل را اغا مسلمانان سری مسلمانان خیلی بودایگان ما شمان اغا پیمال که انتا تو اون فتصيبكم تصبر في تاسع من عمده علينا معرة اسم بنا من انغار بشيو ده اسلام من بك بنام شي دعا وإذا خبرم خبل مسلماني وزيلة ده ورا خبل روري وزيلة ده اما خبا تلقي كنا نغوي ده مسلمان وزيلة بغناء كبرا شيء اسلام ببنام شي بغير علم بنا علمنا تاسع وفتني يا ربا وي مسلمان ما جنگ ذکر نکو نا جنگ ذکر نکو چه اصینا مسلمان بدنام شی اصینا چه مسلمان دلتا کی پا جنگ کی با بیا بدنامی چه گورو مسلمانان اخبر رونو وجلی دی دا بدنامی دا وجل او گر لیدخل اللہ او دا پاری چه داخل کی اللہ تعالی فی رحمتی پر رحمت خل کی من عوصو گی شاک رضایشی اللہ تعالیٰ سو پہ اسلام کے لئے کسان بھی اسلام راڑا کرنا پخپل براتل اسلام راڑا پاغتال کے لئے کسان اسلام راڑا پخپل نور مسلمانان شو زیاد شو پا مکہ کے سو پاتے کے دل چاہ حجرت کو او زیاد مسلمانان شو دا اغا تیزوش پر جو سو نے زیاد مسلمانان شو پاغا کال یونین کے کال یونیم دو کال فش فجم کال بانی حدیبیه اتم کال بانی فتح شو فجم کال بانی ری منتری دو کال تیر شو پر میان سکر ولی دو کالی که دمر مسلمانان جور شو دمر مسلمانان سوا شو پر مکہ کیون او پر حجرت کیون دا پایده دا رسول خیده خا دا پایده دا رسول خیده نسلح خدا صلح تیدی صلح خدا و صلح کی حکمت شتره اللہ وی ولو تزیلو کچر جداوی دا مومنان دا کافراننا تو مکتی لعذبنا اللذین خام خاما بعذاب کلواتا سانچ کافران منهم دین عذابا علیما عذاب درنا تا باقی خلق وی عمل لیو بلتا فائدہ نرسی درو غی عمل لیو بلتا فائدہ رسی پا جون کیوں و پا مر کیوں پس کا مر نیوں او پا جون کیوں دی مومنانو دمکی کافران دے دی وجی نبیت شکے نا دا عذاب نا دمکی مشرکان دی فتو مسلمانانو دی وجی نبیت شکے نا دی وی عمل دیو بلتا فائدہ نیرے تو بس زان لکھ شيء غشوي هل ليس للإنسان إلا ما سعى أو منصوص من يوم يوم داني هذا لازمي دي دي باني كنه پوئي جوايا ندي توقورا هذا ساق الله تخاني نيوي دي بل ذلك الله تعالى وي ما كان الله معذبه ما كان الله معذبه وانت فيه وما كان الله معذبه وهم يستغفرون وانت فيه امتفكي ستا وجود مبارك كافران عذاب نبج کر نذا كافر وجود لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود والي امن ورد كنا خلق دي عمل دي وبل تنر السخانة تا سادگان دي وپا سادگان وردی دلیوه دي تنبو القرآن تا اولو تغيّلوا لعذبنا الذين تشل جداو دا مؤمنان دا كافراننا فما كتي اما بعذاب كل واتسان جي كافران دي منهم لدينا عذابا عظيما فعذاب درنا سرا اذ جعل الذين پاو وقت جوئد والرواتسان كفروا جي كافران ورسالت ستابان في قلوبهم پنزنان جي الحميلتا تكبر حميلتا الجاهليتا وغيرت الجاهليت نا تاسو به نه راځئ آئنده کښې به راځئ په دې شروع ته به راځئ هغه شرطي ناحدیبي صلح خو تاسو اورېدلې ده فانزل الله نازل کړه الله تعالی سکینة اطمینان قلب على رسوله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وعلى المؤمنین په مؤمنانو باندې سکینة حضرت علی صاحب وایي دا ملک راغی ملک راغی همونږ وایو اطمینان قلب الله راوست نو ملک په واسطه باندې راشي والزمهم الازم کړی در والهمهم الزمهم اي الهمهم الهام وکړی تا کلمة التقوى د کلمې د تقوا چې هغه ترک د قتل دی وکانو احق بیا ودل لایق په دې کلمې د تقوا سره واهلها واهل اهل د کلمې د حق وکان الله بكل شيء اجر الله تعالی بكل شيء حليم باب شمان عالم اللہ تعالیٰ تدار صفت اللہ دا جنگ چو نشو دا دی علت دا دے لو تزیلو لعذبنا الذین کفرو قل تا کی صلح کی فائدہ را اللہ اللہ تعالیٰ مت خیبر ورکو خیبر ورکو نو فتح دا مکی پشپگم کالمانی انی شپاتم کالمانی اشوا قل تا فائدہ پا کی راوہ تا کرا روز الله رسول پا خوبی و اصحابان تیو لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوس و مقصرین لا آیات التفکر شوی لقد صدق الله و رسوله الرؤیا ریسا ریشن اللہ تعالی رسول قل را الرؤیا خوب بالحق بالحق فحق سرا اغا خوب دار لتدخلن المسجد الحرام خامخات تاسم داخلی مسجد حرام تا ان شاء الله ترضى الى الله تعالى امنين فامن بيد تكليفنا ذا عذابنا ذا دشمننا محلقين رؤوسهم خريبة تاسو سيمون اخبال ومقصرين او بعض بقصر كوي صوب خيش بقصر كوي لا تخافون ان بيجنين ذا عدوة ذا دشمننا فعلم في جني الله تعالى ما هذا في صلح الحديبية في صلح الحديبية كي لم تعلموا چه تاسو نبیدن من الاصلاح دا اصلاحنا اللہ وی ذرا ہے پہ اصلاح کو تاسو سپیدن دا تاسو خفو ایو فجعل من دون ذالک ویزردول من دون ذالک مفتر دینا فتحا قریبا فتح قریبا فتح دا مکین المفتر بخیبرا ثم حوازن ثم فارس دائل لدرک الخانا دائل قالبو کی دائل جو روم لے لبرکو رومی لرکو دائی نرک والذی دا اللہ رضاق دے ارسل رسولو سرا لگلے رسول قلب الہدا پیدایت توحید و قرآن سرا و دین الحق و پا دین حق سرا چو اسلام دے یہ دے روی چو ظاہر کی دین یرا ظاہر کو علی دین کلی پا دین نطول باندے طول دین نبانی ظاہر کو کہ یہ سرے سٹڈیو کی اور ایک عقل بھی کنا دی اسلام پشان دین نشتلی اسلام پشان دین نشتلی یہ زیرو علی الدین چی زائری کی بجنی اٹھو لبانی و او کفا باللہ شہیدا کافی اللہ تعالی شاہد انک مرسل انتک رسول محمد رسول اللہ دا شاہدی دا اللہ دا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ تعالی دے لا رسول اللہ اللہ دے والذین آکسان معاہو چسر لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد داو علی الکفار سخ لگی پا کافرانو ماندے سختی کا ان کی اشد داو سختی کا ان کی پا کافرانو ماندے سخ سخ سختی کا ان کی دا سے سخ جنگ ور سرکی دا سے دا غور سرکی پا کافرانو رحماء بینہم متوازی پا ما بین قبل کے رحم دلوی ولا تدیر یو الوان میرابانوی رحم دلوی متوازی وی ولا تدیر محبت ساتی ویسی منگا تاسو وقت پلے کے محبت ساتھ لکا یہ دیر لے دیتونی جماعتی نے تو گوری اس پلے کے محبت لکا دیانی اس پل دل سرسور محبت سلفیان سمر محبت لخدیسان سمر محبت خواہ لکافران سمر محبت خیلو دوست آل سنت والجماعت تون چیزی کنے مثال ویچین بخان دی یہ تون کنے را دی خان دی یہ پلے توپ و بل پلے توپ کوئی تو پینا مو آئی دا دا غیب یواری دا غیب خان رحماء بینهم رحم دل بی پا ما بین قل کی متوازی بی محبت بکوی بینهم پا ما بین تراو بین تا دیدارا پا مسکی رکعان رکو کون کی سجدن سدہ کون کی دک شان بی یو یو لکا پا مسکی چی یو یو سدہ کی یو یو رکو کی یو یو قیام کی یو یو دک شان و پروگرام کی یو یو کافر تا دا سبق دے جہاد ہے دا جہاد دا پارا سبق دے یفرون طلب ویبتاس فضلا ثواب پا عمل قل سرا پا جہاد قل سرا پا تکلیف قل سرا فضلا من اللہ فضل جانب دا اللہ تعالی نوردوانا رضا سیما ہم فی وجود سیما علامت دیو ندیم مسلمانانو فی وجود پا مخنی دی چسد من اثر السجود دا اثر دا سدونا علامی دی نسی دا اثر دا سدونا انو علامی دادا تشمنی دی خوب ندی کرے جس تشمنی دی کرے درینی پاسی دلے دی خوب ندی کرے بس او دی یر یر کی تولش پویسی بیا دا سی چل کرے من اثر السجود دا اثر دا سدونا یل رنگ رنگ یل او بغی اثر دا سیدی دا دا گره اثر دا سیدی دی دا بانی نگه گره خواه دا یاد ساته دا یاد ساته گره عالم بیتا سی با عالم چا تگور دا غم دا اثر دا سیدی دی ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا و پا مخ نوهی خدا و پا مخ نوهی دا دی حسن کی با فرق را دی دا دی حسن کی با فرق راش اس اللہ کلی دستر گی در کلی دی تو دے در کرے گا عرصی در کرے گا اتا دلتا یا تور دات جوڑ کے بخدای دا پارا دلتا تور دار جوڑ کے دا دار خستا مخ بھی خراب کو خستا شکل بھی خراب کو چھ او گوری ورطا سوکو روشی نسو کوئی ریاکار دے او دا پہ عبادت مجھو ہوئی گی دا خو پہ دیو سلط معنی لسمی انتفریزا فخبل وزوری خواہ تہنے کی دا پہ عبادت علامہ دا تیر خدا ان لے رجو عبادت علامہ دا دا خوب پہ دیو سالت مانی پریو دا غلطہ دا چھتا سیا سکا بخبال بزوری یا راش ما خوالا دا علامہ دا دیکھو ندا من اثر سجود دا دا اثر دا سدونا دا علامہ دا دا اثر دا سدو دا علامہ ندا دا علامہ ندا دا اثر دا سدو دا یاد ساتھ مکیا ہی کہنا اگر دمرا سدی کے دمرا دا کئی دائمیش تا دے اہاں تا تو ساس اس مکہ بھیئے مخے مخے مخے خود با پسی اواز کے پیدا شئی خوشی اللہ غمان بلکہ حدیث کی دارا ہے بلکہ چا تستا سدہ لگے کان راضی میں ستا کانی پر راضی اگر لاس مانے کانو دا سا دا سا کان حدیث کی نہیں رہا کہ جس حوانی مکی سدہ لگو کانی با تودی اگر برا آواغ استل دی موٹی کے بے اونسل چو بے اونسل اگر با اولاو اولاو اولاو دے ساتھ اگر با لگ یخ شو ای بخو قرط بے وی اسی سدی تکل ناوے مخی خدا سے کیے خدل نو پا یخو کانو بے سدی دولا بولے چې په باندې داغ جوړ نشي کا نه دې نه اعتراض به سکون غواړي او من اثر سجود دا اثر د سجدونا اثر د سجود دا یو ټول لږ زیړ پړ دی خوب نه کوي د خوب وخت ورته نه ملاویږي او خوب ولې ورځي یو علت خدا له ډوړی دی ورکړی ده دوی حیات یې دار دی چې شپې شوږي را کړی ده ښه دی چې ډوړی ډېره کړي بیا سړي د خوب ډېر ورځي او دویم علت دا دی هلته پیشمهي نه پسې د شوی دی نو دواړه دواړه صحیح دي شیطان فعاذر فاستغنن فاستوا این من اثر سجود ذالک مثلا دا مثال دا دیو فی تورات پا تورات کی دا پا تورات کی دا دا مثال دا چی ذکر شخا بل مثال سنگا دا پی انجیل کی و مثلا ام مثال دا دیو فی انجیل پی انجیل کی کذرعن هم کذرعن دی پشان دا پسنی دی هم کذرعن دی پشان دا پسنی دی دا پی انجیل کی مثال دا انو هم مثلا فی انجیل مثال دی پی انجیل چی سنگر هم کذرعن دی پشان دا پسل دی اخرجا چی خارج کی دا پسل شت او اغا تیخ پلو یو تیغ راو دیوه یو تیغ دا غنم یو کرن کنن یو تیغ راو دی کنن غنم اجا تکتری کرو دی کنن فا آزر او من قویش اغا اغا تیخ کلک شی راو دی دا سی دو راو انتن بیا خد کلک شی فاستغلظ محکم شی فاستوا ادیلی على سوقه بغدان دیوانی په جلو باندې تلک لکه تلک شو ودری له په جلو باندې انو تلک شو ودری له په جلو باندې نو چې خزر غنو شي او خمه زیدار راو خیږي ګڼو یعجب الزرع خلقی زمیدار تا زرع زارع زمیدار تا خلقی دیر خزر کروانده دیر خوش باران شو وتر دیر خوش خرشم راو خط غنم راو خطل دیر خوخ باران دا یعجب الزرع خلقی زمیدار تا اغا گیا اغا پسل چه اوشو کنه نو داورتا دیر خلقی چه خلقی تا خدای بخا ونی دا یو بوده دا غنم یو تیغه دا دین رستو واسه جور شی دومره غطه کودت جوه شی چی یو بوده تا لاس که نشه راسته چی کم دا کلاو کری بی که نا بعضی دای که دا غنم کلاو کری سر ورطا دی روا چی یو بوده دا زمیدار لاس که نرا دی ما خبال اللہ کلاو دی نو لاس یو نرا دی نو دا کافران خفشی وای دا مسلمانان دومره دیری که قوی کیگی با زیادی کیگی با دا مثال پی انجیل که ویلو دا پارا دا خفگان دا کافرو چه و دا مسلمانان با دومره دیری که دومره زیادی کی با دومره قوی کیگی با دومره منظم کیگی با دا سی کار برا دی دا مثال پی انجیل که وی اغا مثال پی تورات که وی سن پارا یغیظ بهم الکفار چه خفشی پی دیر مثال سر کافران کافران خفکیگی و ایدا خور الشیعی سیوا کیگی با وعد اللہ اس بشارت ورکی اللہ تعالی مومنانو تا بشارت ورکی اول کی بشارت اخیر کی بشارت اول کی سے بشارت دے انا فتحنا لکا فتحا دا بشارت دے او پاخر کی بشارت خا یا انو پاخر کی وعد اللہ وعدک رد اللہ تعالی آکسان سے چیمان راولے دے عمل کی صالحہ نیک عمل کی منہم لدین مغفرتا دا مغفرت و اجرا عظیما اجر لوی بولا ورکوم زبولا اجر لوی ورکوم دا سی اجر بولا ورکوم نو پا دی صورت کی اللہ تعالی مومنانو تا یو پلا دا فتح فائدہ و خولا بلی غالتا مومنانو تا بشارت ورکو بلی غالتا پا صلح کی دا خیبر غنائم راغدل خیبر غنائم راجل لا قویش مسلمانان لا خوشحالش مسلمانان لا پا مسلمانانو کی جوش و جذبہ سیواشو او پاتم کالبان راغ فتح دمکیو کا پاتم کالبان راغ فتح دمکیو کا اس دا اللہ تعالی مومنانو توی اس دا مخی صورت صورت حجرات دیکھنا دا مدنی لکھا نا مدنی صورت دیکھ اللہ تعالی سوئیو دی کہ اللہ تعالیٰ وی دی کہ اللہ تعالیٰ بیان کی دسو او دی کی ماں دا جہاد بیان دی جہاد بیان کہیو او دا جہاد بیان دا سو دے چی طالب مغفرت در کم اجر عظیم مسلمانا مغفرت اجر عظیم و ملاوی کی درتا او تب یوکار کے اتنے چی مغفرت پل خراب کی اتنے چی اجر عظیم دان لخراب کی سنگا کہ رسول پاک نا پا خبر ہے کہ مختش ہوئی عرص بلی خراب شی رسول پاک بسلح کئی تب سلح لکی رسول پاک خبر کئی تب منی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی جہاد لتب وہ اخا دا طول با منی اتنا کہ دا انو منی یا ایو الذین آمنو دا مغفرتا مغفرت اجر عظیم با الادرکون چتو تابدار در رسول پاک نو سو تپدی صورت کے آداب ذکر کوئی خواہ طالبان آداب قانون اول لا دخواہ چی اول لا تقولو خلاف الكتاب والسنت مو آئے تاسو در خلاف در کتاب و در سنت نخواہ نزلت پس در مجادلی صورت میں نازل شوئے ربطی مغفرت و عجر عظیم سرلے یا ایو الذین آمنو خبردار ہے کسان قانون اول لے بسم اللہ شروع کو بنن دا اللہ الذی بین آداب الترقی کہ بیانی آداب دا ترقی الرحمن دے ارسال الرسول ارسال دے رسول سے الرحمن دے الرحیم رحیم حیث جعلہم اخوانا چیوی گردول دے ہونا اول قانون ادب یا ایو الذین آمنو خبردار کسان کی مان رو لے لا تقوم لا تقدمو بینے باللہ و رسول ممسکی کی گئی مفتر اللہ تعالیٰ در رسول اللہ تعالیٰ نفر حکم کی الا تسرعو فی الاشیاء قبل الرسول بلکونی تبعا لہو فی جمیع الامور فی امور الزبح والیوم فی جمیع الامور والزبح ویوم الادخیت والصوم والقتال وغیرہ طول کتابی شئی واتقوا اللہ و ایرد اللہ تعالیٰ نفر مخالفت تھی اللہ تعالیٰ سمید و علیم لیا قوالو جو قانون و عدب ذکر تھی اے مومنانو یا ایو الذین آمنو لا ترفعو موچے تیوئی تاسو اصواتکم آوازن اقبلو نولو خبر تید پیغمبر پر مختفو قصوت النبی پورت دا آواز نبینا دا خلاف عدب دے حضرت عمر سے ابو بکر صدیق سے غط آوازو چی دا آواز را ہے دا آیات را ہے کنا بس اگر بیا دور رو رو خبر کولی بل مفید کوئی دا سیوی دا سرو رو چی چرت زما آواز دا پیغمبر دا آواز نیو چرت نشی نو سوتن ولا تجارو لہو جار مکوئیو لہو دی پیغمبر لرا بالقول پا قول سرک جار بازکم بازا پشان دا جار باز استاسو باز لرا تدوائی بعضکم لبعض بیسمی بلے کی آواز کے اے فلانیو اے بیسمیو یہ خوراش اے چیلی دی آواز کون کہنا ہوتا دانے کی پیغمبر تا چاہتا دا ہوا ہے تاکہ آواز پیغمبر تا ہونے کی انتخبت عمالکم عمل بری برباد شی دا گورا آداب دا سے شید عدب دا سے شید عدب پکار دے دا لبعضکم وَلَا تَجْهَرُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا أَنْ تُحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ بَرْبَاد بِشِي أَعْمَالُكُمْ كَيْ لَا تُبْطِلَ حَسَنَاتُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تَعْصُبَنُكُمْ وَإِلَّا عَمَلُ بَلِ بَاطِلِ عَمَلُ بَلِ بَاطِلِ إِنَّ الَّذِينَ بِشَارَتْ آيَتَسَانْ يَغُدُّونَ جِكَ تَجَوِيَ وَأَصْوَاتُهُمْ أَوَازُونَ أَخْبَلْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ قَدِيدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اولائک اللذین دائک ثانی امتحن اللہ قلوبهم چی پاک کری ظاہر کری بھی پاک کری اللہ تعالی قلوبهم من ایرین التقوی دپار دے ظہور دے تقوی دپار دے اظہار دے تقوی دے جنہ اللہ تعالی پاک کری دے خواہ قلوبهم دبرائے ظہور دے تقوی دو مغفرت دے دے پار مغفرت دے اجر عظیم دے والا پا جنت کی ویسی در رسول پاک ادب ساتے پا خبرو کی چتو چتوالے انہیں کی آواز ورطا انہیں کی عام آواز پشانتے بلن ورتا ہونے کی عام بلن پشان ان الذين ينادونك اتفاج بلنك ينادونك يدعونك شبلي تعالر من وراء الحجرات رصد قوتونا من جهة الخارج بارنا آواز كيو يا حبيب يا رسول الله داسي آواز كي داسي من وراء الحجرات رصد قوتونا اكثرهم اكثر غير لا يعقلون بتعظيمك نبوي لي بتعظيم تبان مشاني باندی خلق راغلی الاعراب وشد کفرا و نفاقا اگر پس پوئی یہ مسلمان ہیں لیکن آل تلغا پر کی نشتے دے کہ آداب پر کی نشتے دے انو دا کہ لغن تلغا کہ عمل میں بربادی بخا نادونا کمی ورا اکثر لا یاقلون ورتبور اللہ ہوئی ولو انهم تجردی کسان صبرو صبر کرے حتی تخرج الیم حتی کہ جتا خارج شوئے دیتا لکان خیر اللہ وہ بہتر دا پار دا دی دا بول بہتر خا واللہ غفور رحیم اللہ تعالی عفو کرن کے دے و رحیم دے بیاد دا سے نکی اللہ بولتا عفو رحمو کی بیاد دا سے نکی دا آداب را لخانہ بلہ دب تا گو رہو سو یا ایو الذین آمنو خبردار ہے کسانو سی ایمان رہنے ان جاکم فاسق ان کے راگتا سے و فاسق دا فاسق دا پہ اتبار دا ما یعونو دا ورته وای یا په اعتبار د ماکان مخکې فاسق وګڼه یا په اعتبار د ما یعویو آینده کې نو راغې تاسو ته فاسق مینه بین په یو خبر سره فتبینو تاسو تفشیش کوئ تحقیق کوئ تفشیش کوئ ان تصیبو چې وبرسئ تاسو قومن یو قوم ته بجهالت په ناخبرتیا سره تاسو به ناخبره هغې ته به ورسئ هغې ته به ضرر ورسئ ایسا رب جنگ کے فتصبحوا فصبح زدی علی ما فعلتم فاغج تاسو کلی نادمین خیمانا دا رسول پاک یو اصحابی لے گلو یو قوم تا سور شا غیر زکاة رالا اگر چل آرل انو دا غیر پس خوانے سر شپس شرکال مخت دشمنی و من نکانو نکانو نو اگر یو رتول استقبال تراؤتی چل رسول پاک دا طرف نا قاسد را آگے استقبال تا وارا لوی راو تی دیر لنی دا کلی نا دا دا سوچو که چه وی دا خما سر غزالا دشمنی و دا چه باسی دا آل تنی اسدد من دور که واپس را غلی دا چه را غیر تو را جزان ملامت از سنگ چلش اون که استقبال را آلی دا سب علامانی را آلی آل تنی جو ملکس را غی دا رسولی پاس اسلام تا چرا آلی حد رسول پاک تو وی دیگه اگر طول ما پسی راو تیو کنه تاسو جنوی گلیم طول ما پسی راو تیو ایخا رسول پاک خفش و خصش و دالا سنگه چلش دیگه دیگه ما گینتا گینتا تیره دا ایخا سلی را را چه حضرت نو خدا تا سلی چرا لی دلو استقبال تا راو تیو وارا لار زارتی و خشال او خدا خبر شد دقا او تنو یو سلی را را ایخ واپش شد واپش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدا آیاتین مخترانے تو دے رہا ہے چلے دے خبر اکلا نو اللہ تعالیٰ دا آیاتین رہو لے گئے تاسم تحقیق کوئی خان یہ تحقیق ہے وہ تاس دورا ذکر لکل خان نم کنے گئے ردا سے عجیبہ خلق کی طالبان یہ تو تونوی دے عمری لگی اس ما دے عمری نے نم نگر سکے خلیتا منی دے گی پیسے سوک مجاہدین دی سوک قرون تاگی کنے وزان جو در نشنی میں لخط میشه زمان دا مقصد دے او دل با ماوانی در رو خیور کی خستا ادا ما مشکی ہوئی طالب او خدا دا جکت دا چه خبر او رو دلا دا درو با دی جوڑی خوا دی که خبر انا تین دیگی با ما تا سو گئی تبا عمری لیا نظام دا خبر انا که دی شخص چلی ما پا حوال تا غردی نمی خبر انا چا دا گان دی فتبینی تحقیق که ویده خبری ان قرائتا فتصيبوا قوما بجهالة واعلموا بوشي ان فيكم بتاسو رسول الله رسول الله تعالى ويطيعكم كتاب داري جستاسو في كثير من الامر دير امرنا استاسو تامرونه دعنتم تاسو بغنا جار سيئ ولكن الله تعالى حبب اليكم وركل تاسو ايمان وزينه في استقرار في قلوبكم قلوب استاسو كي نقول ايمان محبوب كله قرآن يرتب محبوب كله وزينه وكرها إليكم الكفر مكروا كلاوي ناقش وارا كلاوي تاسو كفر أو فسق أو عصيان غناء مكرها مكروا كلاوي إليكم تاسو الكفر كفر والفسوق أو فسق أو العصيان عصيان دائرة تناكار كلمي معملا عقيدة قولا فعلا قولا فعلا عقيدة دري ولا شوفها قولا فعلا عقيدة دري ولا درت الكفر دغ كلمي أخلاقي بشيء دا إليكم الكفر والفسوق والعصيان نور لكفر ناخلي ابو بكر الصديق لفسوق ناخلي عمر هذا عصيان ناخلي حضرت عثمان دادا غيمان هذا خبيثان دي ديرلي رجلان دي مسلمان تا لي ضرر رسل وش انا مسلمان لي دشمنان دي دادا غي دغلي اولئك هم الراشدون دا كسان لار من بنتي دي فضلا من الله اجر الفضل بجانب الله تعالى ونعمه اجر نعمه والله عليم حكيم الله تعالى عليم لي وحكيم لي ودرين قانون ذكر في طالبان وإن طائفتان كدر طائفة من المؤمنين دمومناننا اقتتلوا أغي جنكي فأصلحوا بينهما إصلاح كوي وما بين ذلك بكتاب الله إصلاح كوي فإن بغت تهنمك إخداهما يودا غدونا يودا دو نهنمك على الأخرى فبلمان فقاتل التي نتاس جنكوي آغد الأسرة تبغي شغ بغاوت كي زياته كي أي تو مكو زياته أجسر مرجرشا تبغي شغ بغاوت كي حتى تفيئة حتى تفراجي شغ إلى أمر الله أمر دا الله تعالى تصلحتا بكتاب الله فإن فاعت كتر راجي شدا دا صلحتا فأصلحوا صلحة وي بينهما كما بين الدوارك بالعدل فعدل سرا وأقسطوا عدل كوي صلح كي عدل بكي إن الله يحب المقسطين بشكا الله جوز جلي عدل كوينكي عدل بكي خبركي أركسر إنما المؤمنون بتيسر مؤمنان إخوة هوني مؤمنان كل هوني فلا ينبغي ترجيح الأحد على الأخرى إخوة فأصلحوا لإصلاح كوي بينا أخويكم فما بين بنوكي واتقوا الله ويريد الله تعالى لعلكم ترحموا لفاره تازمان رحم قريشي تازمان رحم سلورم قانون دا قوانين دقا يا أيها الذين آمنوا خبردار اتصال شيمان رولد لا يسخر قوم توكي لنكي يوكم مسخره من قوم دبل قوم سرا اتشري توكي لنكي عسى قريب أن يكون خيرا منهم أغوى بيتر منهم لدينا عند الله عند الله ما غفصر يتبور سرطوكك بيتر عند الله ولا نساء أن خذ لطوكك من نساء عند خذ سرى خذ لخذ سرطوكك عسى قريب أن يكون خيرا منهن يا رب بيتر لدي خذنا تبت لي وإلى أجد فسكة دعوك بورسرك أغوى لخذي قريب معنى دي رب يهتر وجه نديك بجناة راشي خش طبيعتي فتنة خش طبيعتي جائز دا توكي نا جائز دي توكي بل حقارت دا فارا أخش طبيعتي دا بل خش علاي دا فارا لكي رسول الله تعالى بودايا خضر آلا يا رسول الله دعاوكا سما خداي جنت تبوي رسول الله تعالى تبوي تا خداي وبخذا بودايا جاني جنت تبوي هذا خفش فا يقول يا رسول الله بودا وی تصفت بودایوالی با جنت تنگی دا جاخت جنت تلو انا بسکی چی اگر دلت داسی داسی کی یو غرزی جنو آلتا بسکی یا بیده چا گان میرای وار کن دا بسکی تصفت زوانه با دی خدای دیو بخا و تو بودای یو جنت تلو شی نا نتا دلتا دیکی و هی پلار انا آلتا بسکی نا پسیفت زوانه بغیر دا خوش طبیعتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسلو کرد یا عمیر ما فعل النعیر دا سی خوش طبیعتی دا جائل دا ان دا بلو القانون ذکر کیخا یا ایو الذین آمنوا لا یسخر قوما خا اولا نساء عصا قریب لا یکون خیرا منهن یو بیتر لینا ولا تلمزوا تاسو ولا تلمزوا انفسكم غیبت مکوئی دنون اخپلو نشتل مکوئی دنفسون اخپلو نفس نمراد ہونا دی اخوانکم غیبت مکوئی دنون اخپلو لا تغیبو اخوانکم ولا تنابزوا نشتل مکوئی بالالقاب فالقاب تریہ و سرا القاب بعضكم بعضا فالقاب تریہ و سرا القاب تریہ و دار ولہو دی او نصرانی ا مسلمان شوے مسلمان دے یہودی مسلمان شو نصرانی مسلمان شو ہندو مسلمان شو یا اور تو ترست وائے او یہودی او نصرانی او شتا دا سو تو نا دا نا جائز یا دا زکا نا جائز لا تنا مجھو بالالقاب مشتل بن کوئی پا القاب تری ہو سرا القاب تری او گڑا چرتا تلے ننجیا کم فا تلے دا اجنجے گڑ رن وینا دا القاب تری ہنی پا دی غفت کی دا موائی خام نا موائی ہوتا بیس الاسم الفسوق بد دی غنم ناکارا بعد الایمان پست شرافت بی ایمان نا اغلا چی اللہ تعالی شرافت بی ایمان ور کردے دا نم غسر نن مناس شرافت بی ایمان اغلا دنیا بادشاہ نسیوا دے ومن لم يتب اغلا چی توبو نباسلا ندی تسمیر رورنا فولائی قوم الظالمون دا ظالمان دی سیدی بلتا توگے بلتا پا حقارت دی چر بلتا حقارت معنی مگوری طالبانو او که به حقارت او که تلزان غرب تو یا قانون پینزم قانون خبردار ہے کسانی شیمان را رہے اجتنیبو اجتنابو ای کسیر من الزن دیر دارو گماننا گمان نزانو ساتھے من الزن دا گماننا من الزن من سوء الزن دا گماننا کارنا نا جاہیز بھی کر ویشو ولی نا جاہیز بھی لیکن آجائی گی تم ہوا ہے ورطا روشو تم ہوا ہے ورطا اگر چی مسلمان آن دی اگر کفر برایش اس طاقت سرمانی بہو گر دی دیو جن انصاف پکار دخا انبا اتنیمو کثیرا من الزن ان بعض الزن بعض گمان اسم بنا دے ولا تجسسو تاسو لطون مکوی یو بالپسیخا لطون کے دے چھتا لر کم پہلر جتا جاسوسی کوئی خواہ ولا تجسسو لطوا لا جاسوسی مکوئی بل پس لطون مکوئی لا بعض سلو دیر لطون کوئی خواہ دا منی ولا یغتب بعضکم بعض غیبت بنی کئی بعض استاس بعض لرا بعضی دا بعض غیبت بنی کئی بالکل غیبت ناکار شیر خواہ انی غیبت سمرا ناکار دے طالبانو چو سلو میتی غیبت کے ایحب دائد آگے مثال ایحب واحدکم ای دوزن یو استاسن ان یاو کل لحما فی چوہو وقت رور میتا پدی حال کسی مرنی جمال رور وقت پری ان یاو کل لحما فی میتا چوہو وقت رور مر پدی حال کسی غمر دا غیبت دمر ناکار رکھا غیبت مکو غیبت دبل مسلمان کول دا ناجائز دی حسد بالمسلمان سرا کول ناجائز دا کتنی دا غیبت مکوا او دا غیبت دمر جرم دا چیو خریجو یو استاسو نائیا کول لحمہ اخی غفی ضرور مر میتا فکری تمو تاسو بدنی دی درا واتقوا اللہ یرید اللہ تعالی نا ان اللہ تواب رحیم بشک اللہ تعالی توبہ قبل انتی رحیم دے اس دا دی نظیر شرح چی قرآن وی ایاکو للحما فیهم یتا وخی درور ملخو چا عربو چی عجمو کی نیمی کوردی دا سنگ قرآن وی ایاکو للحما فیهم یتا تو قرآن شوی نو علا نمی وی چی دا نیمی کوردی شوی نا عربو کی نا عجمو کی خوا لدی لحنا ایاکو لنا ایاکو تو عدی خط مراد دا پری کی وقت ضرور ملک یو سلو بے ملکو نو بس مل دے سکنا ٹھیک دے نو دے بیا مسلو کی لاستی خپری کی خپری کی پری کی ست کی پری کی یا پوزا وقت پری کی مسلئی کی سب مڑے پڑے مڑے اسے داری کے پری کے اگر دمر بس کا رکھ کے ارے وہ سبوری واپس رہ گئی مر دیا ظلم کو مسلا یہ بل ظلم اگر مڑے بھی بدرنگ کو نہ دارنگ کی ہبت کو کیا سری نہ غور تو بدرنگ کی اگر بدرنگ کی نہیں بدرنگ مسلمان تھا مسلمان نہ بدرنگ ایا کل لحم اخی فی فی وقت ضرور قطع فری کی وقت ضرور مرا نمرات قطع لحا نتمل نجد لا تخفی غض فوزا اشون دی فری کی ناغب سمر ہو گیا تو سوچو کہ اب خان دی کنا نگا اتا تی نار سو فری کرد نگا بد دی خکارا کن دق شاندہ مسلمان دی بل مسلمان تا بد خکارا کن فکرہ تیمون تاس بد دنی یا ایوہ الذین شپگم قانون خبردار ہے کسانی چی ایمان راوڑے دے اوز اللہ تعالیٰ وئی فخر مکوئی مسخری مکوئی وہ تاسو طول یو سی زنی دا آدم علیہ السلام الواد دے دا نسبونا قومونا دا نسبونا قومونا دا خود تعارف دا پارا دی خوا دا تعارف دا پارا دی اللہ وئی ما زخم ملا میاں فختین و خان نواب نشتے دے اللہ وئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بس دا اللہ فیصلہ دارا اگر کی بیا دا خان و دا نواب دا میا دا میلا اگر کی لغنش دے نا اصل شئ سرے تقوی دا قبائل دا تعارف دا پارے دا دا سوکی یوسف زیر دا سوکی خطک دے دا سوک دے دا وزیر دے دا مسود دے دا قبائلی یا ایو اللہین یا ایو الناس انا خلقناکم پتہ سر ما پیدا کرے تاسو من سرے من ذکر من مذکرنا ادو انسانا و جعلناکم جرزولے ما تاسو در شعوبا غٹ کبیلے و قبائل دا وحید خان دا شعوب غٹ قبائل دی ثم قبائل بیا عمائر بیا بطون بیا افخاذ دی بیا فضائل دی دا وزیر مسود یا پا وزیر کے سورا قبیلی دی مسود کے سمرا قبیلی دی یا غیب منس کے دن سمرا سمرا قبیلی دی افریدے یا افریدی دی روش اتل اس قوم دی بیا پا غیر چی یا غیر پسی دا سی گرد دا صرف تعرف دا پارا دی دا وزیر ملا دے دا مسود ملا دے دا تیرا ملا دے دا پیخور دے دا دکوا دا خطکو دے دا تعرف دا پارا دی خواہ دا دا سواد دے باجور دے دا دیر دے دا چترا دا تعرف دا پارا دی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اصلی شئی متقوا دا فدے معنی ندا چی زکر پی زکر لپختین شن کنا چی خدای کم زکر خمیم نگر پختو بخلی شن زکر لزل نواب شن زکر چی خدای کم خمیم نگر بخلی شن لیسی آنو والا چی خدای کم سرے سی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہ علیم جو خبردار دے عالم دے پہ ظاہر خبردار دے پہ باتی دا اعراب برا لے ماندہ چھو ماندہ چان قالت الاعراب لے پہ ماندہ چانو آمننا من لے ایمان راولے دے قل ورطو اے لن تؤمنی تاسو ایمان راولے دے تاسو ایمان نہیں راولے لیکن کونو لیکن وائی اسلمنا من لے اسلام راولے دے ولم يدخل الايمان امن الى كل شيء ايمان في قلوبكم فهو استاسو في الى الان وصفوري وان تطيعوا الله كتاب تابداري في الله تعالى رسول الله تعالى لا يلتكم كم منك من اعمالكم دا اعمال استاسو نشيء ايو شيء ان الله غفور رحيم بشك الله بخون كده ورحيم انما المؤمنون بتيجر مؤمنان كاملان وكسان امنوا في ايمان روحي فالله تعالى رسول اللہ اللہ تعالیٰ مانے ثم لم یرتابو بیا دے شک نکی و جاہدو جہاد کی بے امنالیم پا مالو نخبل سرا و انخسیم پا نفسو نخبل سرا فی سبین اللہ قلال اللہ تعالیٰ کی اولائی تدا کسان ہم الصادقون فی ایمانہم دا صادقان جی پی ایمان کے خواہ قل ورطوائی تعلمون اللہ اتاس خبروی اللہ تعالیٰ بی دینکم پا دنبانی ایمان بما انعم علیه فی قلوبکم واللہ یعلم واللہ تعالی پی جنی ما فی السماوات و ما فی الارض حاغا چپ اسمانی مکی بیا غجپ زمکی جنی نستاپ دیا اللہ نے یہ خبر اللہ ہو جو اسمان ازمائی جسی بیا غفی جنی نستاپ دیا اللہ نے یہ خبر واللہ بکل جن علیم اللہ تعالی پارش بانی عالم لے یمنون علیک احسان بار کی پتابانی دا اعراب ان اسلمو چنگے اسلام روڑے بالاقرار قل ورطو لا تمنو علی اسلامکم تاسو احسان بار کی پمامانی دے اسلام فل لکذبکم هذا الاقرار بل اللہ بلکی اللہ تعالی یمنو علیکم احسان کلو پتاسو مانی ان حلاکم لگی وجنی کی ادایت کرو تاسو تا لن ایمان بپار لی ایمان اللہ تعالی در تیرات کرو دا اللہ تعالی انعام یاد چاہتے ہیں ان کو انتم صادقین جیتاو صادقان جیتاو صادقان دا اللہ احسان منی دا اللہ انعام منی ان اللہ ذکا ایمان او کو اسلام کے فرق تھے بعض وہی شے ان واحد نے او محدثین وہی نہ فرق خدا دے اسلام انقیاد ظاہری تو ہوئی تابیدار انقیاد اور ایمان انقیاد باطنی تو ہوئی سو باطن کے لئے دا تصدیق دیر کلک تابیدار ہے اور کلک لئے دا من لئے دقن بجے فرق وخیتی شبیا راو لکن فتح الملہم نور پر مقدمی دے کے لوگ بیان کر رہے نافیہ غدرش لشتیتو لراش بس لن سے سرے جاؤ کی ایمان انقیاد ظاہری اسلام انقیاد ظاہری اور ایمان انقیاد باطنی بس خلاصہ اعلان دل ایرا اور سیدیا ایمان انقیاد باطنی اسلام انقیاد ظاہری ندرس لشپیتی ہو جائے مل ایمان یا رسول اللہ مل اسلام یا رسول اللہ الف یا تشریح کرے گا للہ غیب ان اللہ خلاصہ بسورت اللہ تعالیٰ دے پارے غیب دا آسمانون و دزمکو علویات صفیات غیب دا آسمانون و دزمکو لیکن ما تا تا آسمان ازمکو ہے عرش و کرسی عرص واللہ بصیر بما تعمل اللہ تعالیٰ بصیر دے پارے شتاس عمل کوئی اللہ تعالیٰ بصیر دے پارے شتاس عمل کوئی یہ قاف دے مکی صورت اور مفتی صورت حجرات سورت حجرات کے اللہ تعالیٰ آداب بیان کل آداب بیان کو دسو آداب بیان کلو جی عادتینا آداب بیان کل اللہ تعالیٰ کہ پدی آداب وانتاسو دا جون فیر کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آداب و ساتی او پا ما بین خپل کی تاسو دا سی اخوت قائم کی چی غیبت دا نقصان او لا تنابذو بالالقاب بیس الاسم الفسوق لا یسخر قوما من قوم عصای دا طول ورطا ذکر لا تجسسو لا یغتب بعضکم بعضوا دا ورطا اوی نو تاسو با ہمیشہ غالب یہی تاسو با ہمیشہ کامیاب یہی تاسو با ہمیشہ ضرور یہی دا با ضرور یہی اوکہ تاسو پا دی آداب بانے عملکو تو پا دی آداب و عملنکو انتخبت اعمالکن تاسو عملنکی کمو اگر با برباد شی عمل با برباد شی تولو سنگا آتاو سا عمل کرے اگر با برباد شی دے دی در کراغلا عمل بڑی برباش بے ادب تنہان خود را صاحبت بلکہ آتش در ہوا آفاق زد بے ادب ایواز پسان مانی تکلیف نرا ولی اٹھولی دنیا کی اور بل کی خوا از خدا خواہیم توفیقی ادب بے ادب بے ادب بے ادب محروم شد از لطف رب بے ادب اخو محروم کی جیدے لطف دمیر بانے در ربنا اللہ دی پدی آداب بانی منگا تاسو لعمل رائے کی خواہ نو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمو آغاز پیشی صلی اللہ علیہ وسلم ورپسی پر پکار رکھا او دیم غیبت جاسوسی بل پسی لٹون دبل غیبت دا بنے کے اکو دیکھا ایاکو لحم اخیہ میتا لکو اخی وقت ضرور مر فکرے تمون تاسو بد نوئے فکم اخلی ویچی غیبتی شی مسلویق رضی اللہ تعالیٰ پاگی خلی بانی سوال نقبلے سوال پی نقبلے گی دمرا ہاں بیا یو خبر دا اس کے چلے دا غیبت اگر سلیت نور سیل تا دلتا استغفر اللہ ہوئے جو کی دیشی سی دا در تا عفش تا عفش او کدا اغتا ہو رسی دا دا دا حق اگر گئے بیا خوا دا دا را بہتان دا دین ناکار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس ہو چکی یہ سلیت یو کار نہیں او غبانی اغتا وائے پورے کے تو اس خبر نہیں او غبانی اغوائے رسول پاک کوئی دا کو بہتان نے دا کو غیبت نہ ناکار دے دا کو غیبت میں ناکار دے کہ پاک ماں نے دور بہتان تو پورے کے دا کو تباہی دا نو اللہ نے مسلمان دے بہتان انہوں نے بچ کی خبر بنی ہے وہ درو بے جو کڑی تو ماں بانے پر تا بانے پر بل بانے عزب دسر نہ خبر نہیں تو خبر نہیں بل با خبر نہیں اگر پہ درو جو کڑی بہتان دور ناکار دے چلی غیبت نہ ناکار دے خواب و اللہ تعالیٰ علیہ پہ مسلمان مسلمان کینو کہ مسلمان جا بنے کئی و کہ مسلمان کے مسلمانی عمل را ہے دا قرآن بسم اللہ شروع کو نازل شہر پس دا صورت مرسلات نا خواہ دا نازل شہر پس دا صورت مرسلات نا اور ربط اختار دے کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات اللہ تعالیٰ نے پر غیب دا اسمانون و جزمو کو دا اسمان نے استاسو دا پارا دا سی کتاب را لے گلے لے ذکا استاسو دا اصلاح دا پارا استاسو دا ترقی دا پارا استاسو دا فائدی دا پارا استاسو پا ایمان میں عملو کے استاسو با نجات نمائی بسم اللہ نازل شہر پس دا صورت مرسلاتنا بسم اللہ اللذی جعل سر فی المتشابہات کہ در روری دے اسرار پا متشابہات ہوتے الرحمن بإنزال القرآن رحمن بنزل القرآن سرا الرحيم بالمؤمنين بفارهم معانيه ففهم دمعنو دا غيمان كويشي قاف قاف سمعنا داخل مقطعات دي قاف الله أعلم بمراده بذلك الله عالم لبمراد فلسر لدينا متقدمين فكدا ويخا النور وی وحلمانی جس تفسیر الرحمن اغوائی نا دا دیبا مستر دا غیی کنا نقاب اقسم بی اسم القادر قسم نگی کنیم دا قادر ما نقاب دا قادر نرے خواب قاب دا قادر نرے قسم نگی کنیم دا قادر على ارسال الرسول ها قادر دا پا ارسال دا رسول سرا اس بات پر رسالت مشے او قاب دا قابض نرے قسم میری پا قابض ماندے یعنی قسم میری پا ذات خپل ماندے حق دا مظلوم بواخلم دا ظالم نا قابض یم کنا اللہ تعالی قبض کے ان کے دے قبض ان کے دے اول قاسم یا قاسم اول قائم یا قائم یا قسم نبی پا قائم بانے علا کل نفس چی قائم دے پار نفس باندے اللہ قائم دے پار نفس پا علم پا قدرت پا رویت تصرف احاتی اور سمان اللہ قائم دے اللہ تعالیٰ قادر دے حق دے مظلوم مواخری دے ظالم نا اللہ قادر دے پر آلے گلو دے ارسال دے رسول سرا نقاف کی دا خبری تیسا والقرآن المجید قسم لی پا قرآن مجید باندے مجید صاحب دا مجد دا شرافت صاحب دا عظمت صاحب دا لیوالی دا استشاد دا قرآن قسم دا قبیلی دا استشاد نا دیکھا دا قسم لی پا قرآن مجید باندے از دا صاحب دا مجد دے صاحب دا لویائی دے دا قرآن مجید ہی ہوئے کہ صاحب دا مجد دا لویائی دے قرآن خود صاحب دا مجد او دا لویائی دے دلتکی پا قاف کی دعوی کی وداغر اقسم بالقابض لحق المظلوم في الظال والقرآن لا مجید شاهد على رسالتك دا قرآن مجید شاهد دے پا رسالت ستا باندی دا ستا دا رسالت دلیل لے حقا انکار دا دینا دا منکرین باطل لے انکار دا قرآن دا باطل لے ذکر دا والقرآن الحکیم قسم ہی پا قرآن مجید باندی صاحب دا مجد دے دا عظمت دے دا لویے دے او دا دلیل دا رسالت ستا دے شاهد على رسالتك حق جواب القسم و انکار المنکر باطل انکار دا منکر دا دینا باطل لے اگر جواب راو باس نو قسم ہی دی پا قرآن باندی چاگا مجید صاحب دا مجد دا دلویے دے تا تب لوی در کی تا لب مجد و عظمت در کی خوکتا پی عملو کو کہ عمل نے پا قرآن ہو کہ یقین ساتا بس یو مجد دے پکی طالب علوی در کئی نو بل عجیبو نو دا اس بات رسالت شو او دا قسم دا قبیلی دی استشهاد نشخا شاہدی تیر تو پا رسالت دا رسول پاک والی سو دا قرآن بل عجیبو بل کری تاجب کی انجا او اند دیو جن جا اون چراغ دیتا منظر یرو ان کے پیغمبر منهم لدینا من انفسهم لنفسون لدینا اگر آگے ورطا فقال الكافرون نؤوی کافران هذا شیء عجیب دا شیء عجیب دے دا شیء عجیب دے واقع کی دل دے دا یو پیغمبر او یو قرآن اخیرت جنت دا خوی عجیب شیء دے دا من نمن ها دا شیء عجیب دا شیء عجیب دے دا شیء عجیب دے سنگا ایزا متنا دا شیء عجیب دے ایزا متنا پا وقی چمرو شمنگا وکننا ترابا او شو خاوری خاوری شو ذالک رجع بعید دا گر دے دل لی بعید ذالک رجع دا گر دے دل تجبار جون بعيد دا بعيد عن الوقوع والعادة والعقل دا بعيد دا واقع كيدو دا عادة او دا عقلنا دا حياة بعد الممات دا من العقل نمني دا اقران كار دي دا صوب من يحيي العظام من بسوج جندتي دا غلط خبر وكافر دا نمني دا دهري روسي دا نمني انو اللہ تعالیٰ وی خط دا نمانی تو دا نمانی اللہ وی ذقستا زا ارس پی جنم قد علمنا پتی زرز عالمیم اللہ وی ما تنقص الارض و آغا چه کمیز مکا منهم ددینا ما تاکل الارض من لحومهم بعد موتهم و کیف لا اسنگ بنی عالم و عندنا کتاب حفیظ او پنیز زمانی کتابن کتاب دی حفیظ کتاب لوح محفوظ دیکھا دا حفیظ لوح محفوظ دی اگر کہ مالکی نیدی دی کتاب نهو اللوح المحفوظ فی مکتوب موتهم و مبعثهم و یوم القیامت محفوظ من الشیاطین حفیظ و توی محفوظ شیطانانونا این کتاب دا سے لوح محفوظ کی مستا ما لها ما علیها عرص لکنی دیکھا اللہ تعالیٰ وی بل کذبو بلکہ دی تنزیر کے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے بالحق پا قرآن مانے پا رسول پاک مانے لما جاؤ ملکہ شراغ دیتا دیتا راغ رسول پاک پا قرآن جو دیش تنزیر کے لما جاؤ فہم فی امر مریج دی پا امر کی دی فہم پس دی فی امر پا امر دا دلالت کی مریج منس مختلفن مختلط کیلی لعدم الجریان العادت بالبعث تا عدم الجریان العادت نا پا بعث بعد الموت دی دا نمانی دا داوی سو گئے خاری و بیا جو اندی کی دا زرہ زرہ بی دا بسو جو اندی کی آنی دا دی عادت دی دی پا امر کیلی مختلط کیلی ایم کرین البعث خطک دا تو منکر کی گئے بعث نا تا تو اس نے منی قیامت کا نا ذفیق دم منا لیکن راشا یہ دلیل تو ہوگا افلم ينظروا دلیل عقلی دے اس بات تا قیامت تخا افلم ينظروا اے دے نظر نکیے الی السماء اسمان تا فوق پور تخبل بی اسمان تا ہوگا قیامت بل اسمان تا ہوگا فوق کیف بنیناها سرنگ میں دا اسمان جو کڑے دے سرنگ میں جو کڑے دا اسمان وزیناها اخست کرم دا اسمان فلا بد من تزیین الانسان بالطاعات فی الدنیا وطاعات فی دنیا کی ستے و خستشی پنی کے عمل سرا اسمان میں خستک خستور سرا انسان میں خستشی پنی کے عمل سرا کیف بنینا وزینا او سرنگی خستکرے ما دی اسمان لرا وما لها من فروج انشتے دی اسمان لرا فروج سری سریش تاری دری دی اسمان کی شکوک غلو نستے اسمان کی دا اسا پوری تا چرتا عیب ہوئی دو او پا اسمان کی تا چرتا چوئے دل ہوئی دو زائے یا ٹوٹا یا خراب یا لیول فکیف یترکو سرنگی سر کی خلل خللی نشتے دے